خدای تا ته ماته چل خیر دی چې دې چرته نن تر خدای بیا نو دوه فائدې بدی یو به خدای محبوب دی تا تر بی اچھا تنه خدای دین بغیر محبوب ده چې سړی دیو میاشت ده درې میاشت ده میاشت ده اخدا کلی کی فری بی یار مددگار ان صفات لگی خد خد سو بی دتیو کی د کور بی دتیو نو سو کی نو خد ځان ترتیبه یو بری خدای محبوب شي خدای کمزور شي تی سپورټ تی قلای چې ته تلار شي پوه شي هونه لباسو لگو اتو لباسو الله هونه چې سړی بار چې خدای با اخدا کور دغی کلی کی خدا بی پردی نه جامه سره نشته او دوی مدان کستا ضرورت رفیق شي په لار کې نو ډیر ضرورتونه شي چې هغه به د خدای نه پوره کیږي خدای مکه بیمار شي در لبه تیمار داری با نه کوي نور به سره امداد کوي نو نبی اسلام به خدای بوتله خامخا نو یو غزاله تللی دي چې وفات راځي چې وفات راځي په لار باندې یو پړاو کوځي آ پڑاو کې په اوبو باندې یو انصاری اده یو دیو مهاجر جنگ شو ا مهاجر ور غټ یا تر کې راخلاص کړ اغه انصاری حکم انصاری आवाज کې یا علل انصار او انصار راشي دوی مهاجر سره مقام شو چر انصار رانی شي ماونه وي دوی یا علل مهاجر او مهاجر راشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شو اچ راغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر زیاد غوسه شو چې ګور دا تا دزر جاهله ده چغې وي یو یون ساره بره و مهاجرو دا چغې ختم کوي دا شی ختم کوي تا ټول ډوډن نه او سولې والا وکړه او یې چې دروان شو دی فلا د منافقان مشر هم دغه دا و د منافقان مبرات له جهاد د دنیا فائدو ده فاده اغه یو دغه وکړه وی چې ګور تاسو ما ویلو چې تاسو دی باندې خرچي کوي نبی اسلام یاد کړو فیزور به دې فدای لګی پدی فیزو پدی فیزو دې ځرا وون کړی اده کده منافق صفات دانه چې کوم صفات دکی دی هغه په فضا ما نور قیاس کوي دغه منافق هیڅ یو کار به پیسو نه کوي هیڅ یو کار نکنه سبا نن په مبارک وي دیم سبا مطلب شته کې دې له پیسې راځي دیدو وای پیته رد بهرنا نو دا تاسو چې موږ درځل دا کوم سره کېنا تا دا موږ ته پیزو باندې خط پیزو په ختم ری راشه ته موږ په کې واخلې پیسې نو منافق او ټول مر په ځان باندې بل کیاس کوي وای دا پیسو د سره مون شي دي او دا د پیسو وګی دي د خوراک وګی دي بیا دا وای چې خیر دا پر واپس راولې مدې دا نو موږ یې د خپل خلک مدې دی وای چې دا ذلم او باسو اغه دا یو صحابي ولانو اره زید ابن ارقم رضی الله عنه اغه ته داد سو وړو کې له کو داد زید فلار او دا عبد الله بن ابي دا خپل کړي نږدې دوستانو نو دا زید وای رضی الله وای ما ته دې خپل فلار نه زیات خو خاري دا وای چې دا خبر وکړه چې نبی او صاحب ته خبر وکړه صاحب او پته نه ما ته سپینه زیات بد خار شو نو ما ته دې داد سو وای نو پوه شو ډیر هوښیار وي نه رو هردا ما دې کبو دا غپ نو حضرت نبی اسلام دوه ته نبی اسلام ته وایم دوه ته قسم نو خو نه زوم راغ نبی اسلام ته وي چې دا شپ فلان کې دا وي نبی اسلام را وغوښتې دا چراوی وغوښت نه غوي دا رومبي آیت ته دغه باب باب کړي چراوی قسم په حضرت خدای الله پیغمبر اذا جا کر منافقون قال نشر ان رسول الله قسم په حضرت الله پیغمبر وې مونږ به دا خبر څوک نو نبی علیہ السلام اره زید ته خبر وکړي چې ګوره دا استاد پلار دوست مو مشر سره دی تا د روح په دوی اره زید وای ډیر خپه شو په دې نوم خپه چې نبی اسلام ته خبر وکړي هغه ته ما مربیو د مرو غادي پلارو هغه نه څوک خپه کیږي او خپه په دې شو ما چې د نبی اسلام ته روح جن ښکار شو ما خو زمانه اطمینانو چې خدای پاک ظلم نه کوي د دې د لدا ګډ بخار کې الله نبی اسلام ته اځما صفای وکي مې زه بیا نبی اسلام سره روان او خوا کې ا دې کې دا تو شروع شو مې ما دا نبی اسلام وای چې لکه تا خټی کوي نو اصحاب او فتح زبرانه وی چې مونږ ته تا ته زلدی وی مونږ ته زلدی دی وای عمر فاروق تور اوسه ما ته فرې دی مړو ما نبی اسلام ته نه بیا به خلوی چې محمد نه یقتلو اصحابو تر اوسه خپل قوم او جو خپل ملګر باندې شروع کړه چې دوه جلو قابل دی وي زیه خبر شد زی عبد الله ابن عبد الله دغه عبد الله افلاطون عبد الله د زید خدا دې ډیر کلک واحد او نور دې ډیر کلک واحد دا به غیر د خو منافق او خدا دې نور ډیر زیات واحدین صح زیه راغ نبی اسلام ته چار رسول الله کدما په بلار باندې قتل حکم کې نو بل چاته مو دا کدا د مار په پیغور به ور نبی خلق وای چې د افلاط لام کو فلار وجه نو کې دې ز بدل بیا واغلم دا کا عصبیت خو کر فارم کې نو کته دې مړې نو ما ته وځې مړ کو نبی اسلام نه ما خدا سوي نه دي وی خان چې باندې دې ته لګ دې دې لګ وخت پات شم نو دا حضرت عبد الله دا زیاده کافرین مخ کې شو الله رضا باندې په ګډ کو دا تورې وستا نور خلق دې غږ نکو خو چې پلار نه به مړې ور تورې کې ودا وینې شتلې دا نه نشتلې یا بداوي چې زه ذلیل ما پیغمبر ته عزت مند نه شتلې قسم بو حتا تقول توي چې انك چې انك ذلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیز ترڅو دانی ویلي چې زه ذلیل ما پیغمبر ته عزت مند نو بیا وایي نبی اسلام ته وي او نه رسول الله بس ته ما ته سموا او کوم خدا ته نو کده مړولو او بس هغه مې چې زه ذلیل ما او نبی اسلام عزت مند بیا پر خدا وي دا د ایتون د عبارت دي اذا جا کل او سوچ وي نبی اسلام عالم الغیب وو نو دیده ایل لگون مراقبه او که سوچ دو که کنه چه نبی اسلام عالم الغیب وو دا حضرت زیده ولی بیادار کو بیزتا کو چه گور تا دا تا دا مشر بیزتی اکنه نبی اسلام تا پتا لگه دلی وچه آو دی بیمان خدا ویدی دی چه واحی نارا بیا نبی اسلام تا پتا لگه دا کنه چه واحی نور آگلی نبی اسلام تا پتا نلگه دی چه نبی اسلام پتیا صحابا پسی دی بدبخت سه ویدی دی اذا جا کر منافقون کل چراشی تا تا منافقان نوائی دی نشدو جا کا سیغه ده مادیم ده که ویلوی کل چرالا تا تا منافقان داتی پیلشه نوائی اوی دی نشدو این لک رسول الله من کوئی کوئی چه تا پیغمبر دا اللہ یا رسول اللہ مبتا سیتا دا اللہ پیغمبر استغفر اللہ من بس من دا خبرو کو اللہ جواب که واللہ یعلم اینکا رسولو اللہ خبوئی گی چته پیغمبر د الله دا ولی وي دا دې لپاره وي چې دای په خلیت پیغمبر کې کنا کړی دا پیغمبر کوم نه کو نه مانی نو ته ما پیغمبر کړې اوس کتا ته اوسړې عالم وای کو نه وای نو داغه په لرین ته عالم کې نه عالم کې الله ته عالم وی دي الله قران ورته عالم وی دي بل هو اتون بیناتم فی صدور الذین اوتوا العلم سورۃ عنکبوت کی اوتوا العلم هغه چاته چې په قران پیږي اوتوا العلم هغه چاته چې توحید بیانې څوک کم خلی چې قران بیانې توحید بیانې قران هغه ته اوتوا العلم اوتوا العلم وایي نو دا دیو ګیدې په خلی باندې تعلیم کیږي ان ته جاهل کیږي بلکې دا دغه جهالت نه خدا چې هغه عالم ته قران ورته امی وایي دا دغه په جهالت نه دا قران کریم د امی صفات ذکر کړي و منهم امیونا اباذی ال کتاب نو امیان دی لا دم الكتاب چې نه پوی په کتاب باندې په مطلب الا امانی مگر صرف تلاوت نو امی خدا کرے دا تش تلاوت چې کوي سورتونه ذکر دی امامت په خطا کوي نو سورتونه په مطلب نو پیږي نو دا کتره امیره پوهه نو الله والله یعلم انک رسول الله پوهه دی چکه نن ته پیغمبر د الله دې په خولې نن ته پیغمبر کیږي انا دې په خولې باندې ته بل سکهږي والله یشهدو والله ګوای کوي بیان کوي چې ګره منافقان درو جن دي پس کې درو جن دي په دې کې تاسو ته پیغمبر دې کې درو جن نه دې درو جن دي په وینا د زړه کې په وینا د خولې خولې لګیا وي خو په پړه کې تاسو پیغمبر نه دا مان اتخذوا ایمانهم بني ودای قسمون خپل جنہ تندار په قسم ځان باندې قسم پوغدا تو پیغمبر فتد وانت بالله نو بچو د الله د دین یقینا د عبادت هغه شی دی کوم کی دال کا بیانامه دا په دیو جو په دې امن ایمان ورو ثم کفر بیا کفر وکړه کفر وکړه جهاد انکار کوي رب پیغمبر دغه وکړه تذهیب وکړه پیغمبر فزه ثم کفر بیا کفر وکړه فتب علی قلوبهم نو مور واده پړون دی باندې مدین فیگی دغه خاطر حال ذکر کا اوس وخت ظاهری حال ذکر کای فائدار ایتا عقل توینا منافقان تعجب کا سام تعجب کا ور دیتا اغه غټ غټ جوسی دی لولی تنی بی توای چې کده خدای دې و یقول او چې خبر کړي تاس مال قوره ما ته پک کې دی دای خبر وتا تور عجيبه خبر به کوي انده زبردست خبر به توای چې کده خدای دې کأنم خشب مسنده توای چې د لرګی دی مونډای دی درول شي دی وتا د منافق مثال ذکر کا توای چې مونډای دی مونډای پیژنه مونډای پیژنه کروانه پیژنه اون چې وایي اکثر فیسبوک باندې پاره وای یا په تورو تبرو وای دا غلان دی مونږ دی پات شي کنه دا غریبانان خلک لاړ شي نو هغه بیا د وی خرابات دي انا غیر بیا دا نه خشاګ جوړ دي آی ته مونږ دی وای دا غ مونږ دی ک په پټی کې پات شي نو دی بیا جړی وی نو هغه جړی دا شه خوري شي چې زمیدار یې کوي نو هغه یې جړی ته اړم شي نو کله یو له پیوان مات کی او کله چې کوم دې په ځای مات کی یو یې ماته دیو چې زمیدار هغه مونږ په خپل و باسي یا څو قربانا را شوې باسي د کوم مونږ کې دا کمال نه دا د اونې دا جړی چې دا غټه چې په دې دا نور تا کې دی نو د بر نه دا اوچه شي میاش چې میاش باندې واره نو لاندې لوندې ته چې هغه تر په خپل بکه کې ادا بل تر په لبره کې نو چې اوسورت باندې وګور دا پرته ګوت شوی نو چې واړه نه غلاند چې او چو غبیانو شوی اوس کدی ته بر اخلاته نو غدا ربړي غو نشه ته بر وفات لري ته ته نه تندې وي ته بر پای کې اثر نه کوي او آرام هغه باندې سدي شي کوله او دارنګ په تنور کې غردول نه جو غټ شي ته تنور خو وړه مو دي کیدا ته او پوټي او غو تقریبا نیم ګل یا ګزي هغه په تنور کې تلین شي کټ کیږي غنه نو زمیدار تو کی داتې دیوال سره وتري نو دغه مونږ دای دی شي دی دیس کار دی بلکې ورته دی چې خلک په ټکر خپل ما شومان په ټکر او راخلا شي خوک شي د بلونو نه نه بل څه دلش جوړې دي چې قرآن رحمت الله علیه وی ویل چې په لومړي ځل کراچا ته لاړم مې ملګری راغلو بوت لمدا تا وی دی کې یو سړی راغې موټر کې ان چې خلکو کته نو خلکو چې او هو دا مصیبت راځي به ما ته چولې بیر داړي خطرناک سړی دی اډي رضات خالد دی اچھا تو عالم راشي نقصان نه راشي یا سرحد نه راشي یا د عرب نه راشي ان دې په سوال کوي په قران کې هغه مولا هغه عالم چې کوم نه ملامت کوي دې به سوې تان ته پوښ نه کوي شیخ القرآن به خیر دی وتی کنه څه خبره اچھا را نو دعا سلامو کو شیخ قرآن ته ویجیو ته پوزلو شیخ قرآن ته وکا کنه یو قرآن کریم کې وای چې کانم خوشو په مصدنه د منافقان صفات ذکر کړي چې ګویا کې دا لږی دی دی ورته د دې دی څه مطلب دی شیخ قرآن وته وی وی دلګې سو قصه ده یو هغه لږی چې د بینش جوړی بینش شاتیر او یو هغه لږی چې نه بینش بینش تنه جوړیږي نو کړای ته جوړ شي وړې وړکې لرګي نو کړای ته جوړ شي او یو هغه لرګي دی چې د فرنیچر جوړیږي لکه دا کرسۍ او میزونه یو هغه لرګي چې هغه نه دروازې جوړیږي کڑکۍ ته جوړا ټول قیمتي لرګي دي یو هغه لرګي چې دا اینه کټ د کټ سپی جوړیږي یا بازوګان جوړیږي دا فائدہ کوي یو هغه لرګي دی چې دا کنه یوې جګو وغیر دا جوړیږي یو هغه لرګي چې هغه زمیدار ټوټي ټوټي کې هغه بلې دا مونډه هغه لرګې ده چې نه دې نه بیس جوړیږي نه ته کړای جوړیږي او نه ته دروازې جوړیږي نه ته نه ته کڑکای جوړیږي نه ته میز نه ته کورسې جوړیږي او نه ته یې وینځو جوړیږي او نه ته بلول دې دکا ټوټی کیږي نه ادا شان غردیږي نه تنور ته دا منافق زمیدار دیوال ته وتره چې دیوال ته وتره یو خو ځای راګیر کا او دویم دا چې ماشومان چرته منډ وهي که راخلاشي نو خولې ولږ خوږ شي زنانه چرته دي پینځه پکې ونښدي یا سړی ورسره خوا کې دي پینځه پکې ونښدي راخلاص شي پینځه وشلږې خوږ شي نو منافق د هېڅ فایدې نه فایده پکې هېڅ هم نشي یو خو به ځای نیولی وي ابل نقصان وي خلکو ته هغه دغه حافظ محمدي مي نومو حافظ محمدي وي واه واه واه وي زبردست زبردست ایمان شادان وي بیا غره شه قران مرید شه هغه چې کلم کرا چې تر دې انې ماته یو دوخ کر خطر لګه زه به تاسو په ایرپورټ کې په سټیشن کې وډاړې ما دا بیا ته مخ ته وډاړ شه قران شه قران ما کلم ته کار کې ملګری یو دل نیمو ته نه به ته وډاړو چې قران یو دل ما ته وایي چې خبره ته کومه ما جوړه کړم ویجلا ظفر الحق نه لومبه ودل خارج پاکستان ایما چاو دا وی چې دا زما سکر تر دې او دا قاضیانې لخوا اې دې ما تر اکثر باز کوي دې ما تر باز نشي کولای خو دې ما ملامت کوي په دې ګولیانو ای ما ته وایي چې ګوره تا موږ ته کافران وای کنه امنګ قادیادم چې موږ ته مسلمان نه وي دیو چې موږ دا جنازه نه کړې او استاد مشر چې دا شبیر احمد عثماني هغه دغه جنازه کړې ده امام ملامت کوي په دې باندې چې دې موږ مسلمان تاسو موږ ته کافران وای امنګ دور کلک یو چې یو سره بی دي نه موږ دا جنازه هم نکړو امام په دې باندې ملامت کوي نه زه بیا غږ نشم کولای وادار ایتوم او کله چې ویندا منافقان تعجب کاشتام تعجب کو وو غردی تعالی غټی غټ جوسی دی غټی غټ پانډه غټ غټ سټونه لې تانی ته وای چې کده خدا لو عالم نه و یقول تسمع لقولم اچ خبر کوي نو اوري وکه دې خبر زیتا تقریر چې کوي دغه منافق نبی ته ورته په حالات حضره باندې کوم تکونه کوي ډیر خپل تکرې دا قران وای کأنم خشب مسنده ته وای چې دا مونډای دی دیوال ته درو شي اس کار نه نقصان راځي دین ته نقصان راځي دې مړ کې دا غټ غټ پاندې دی ا دین خدمت کوي د دین خدمت کله او کدی نه تباور رات کړ یا سبونه کول بوز دین سور دی یا سبونه ګمان کوي دی چې هر یو چغواله شو په دی باندې که خبره کې نه دی ما ته وي هم العدو دا د دشمنان فاضر رمضان ته ساتي قاتل مولا فلانت دي کی دی لال الله ان يفكم کم ترپتا واړو لشو او کله چې ویل شي دی منافقان ته تعالی راشي استغفر لكم رسول الله بخنه وغاړي تعالی پیغمبر راشي توبه وباسي نو پیغمبر اسلام باندې بخنه وغاړي لو روس نو اڑکای دا سرنا سرنا سر و خدای و خدا گورو کنا وره ایتا هم اتبوی نری لیا سدو نا چی بندی گا بندول کئی دا لار کتاب نا و مستقبیرون او دیوی زان غٹ گرون کی سوا او نو نیم برابر دا فدیبانی از سخ فرطلم کتب اخن اقوار دیلا چی توبا نو باسی توبا نو باسی دا ملامت نگڑی نو که توله با مافی غواړي ام لم تستغفر لهم یا ته مافی نه غواړي دی له بخښنه نه کوي تعالی اول خو به د خپل ځان ملامته غړي کنه او الله نه به الله ته به ځان ملامته کوي مافی به غواړي بیا ته مافی غواړي ٹھیک ده اکه دې مافی نه غواړي ته له مافی غواړي کنه مخکې تیر شو ان تستغفر لهم 70 مره کاو یاد لري یعنی بشمیره دلونه واړي الله معافي وکړي برابر د فدیبان کتبه خنه وړ دی را یا بخر نه واړي لن يغفر الله لهما چاري ما فينا كي الله ديتا يقنان الله توفيق لغي قوم فاتقانو تا هم الذين داغا كثاني يقولون چوائي لا تنفقوا على من عند رسول الله ختم کوي په هغه چا چې رسول د الله سره دی تر دې پورې چې خواري شي د هغه رحمتو خبر وي تاسو به خرڅه کوي نو یو سر ملګري تاسو پیدا د پیسو وکړي دي پیدا یې ته پیسې تاسو پیسې بندې کوي ادې دې بیا تاسو سره پاتې شي په ځان یې خیال کړم حتی په دې تر دې پورې چې خواري شي ولله خزان السماوات والارض خاص الله الذي خزانه الاسمان والزمكم منافقا مال الله تخره ستا په مال باندې غیسنه الله بل خپل خزانه نور کی ولكن المنافقين لكن منافقان نفيقي يقول واي منافقان ده بل قول واي منافقان ده رجعنا الى المدينه قتر وفش من مدينتها لو رجعنا الاعز من الاذل خامخاو باسی عزتمن خلق من ها لدی مدینینا الازالا زلیل لرا صحباو تا نبی اسلام تی زلیل ہوئی آزان تی عزتمن ہوئی جواب تا گوری وللہ العزتو خاص اللہ لدی عزتا پیغمبر دا اللہ لدی عزتا مومنان لدی عزتا لیکن منافقان نفیگی جواب یا نفع جواب تا رکھوں کو چ منافق سا خبر صحیح ده چې عزتمن به ذلیل او باسي خو ته عزتمن پیژنې اته ذلیل پیژنې عزتمن خو الله دی عزتمن خو د الله پیغمبر دی عزتمن او پیغمبر ته ملګری دی ته ذلیل ته او قصو شو بیا چې په لار کې وته دی او ته نه او ته وی چې ته نشتلې حتی دوکر را نه کا ذلیل ترې چې ته اقرار وکې چې ته ذلیل ورسول الله صلی الله علیه وسلم ادا کومل کری نا کچوی په دې دلیل ما او نبی اسلام دا مندر عزت مند بیا پره خدا ولکن المنافقین لا علمون لکم منافقان نفیگی دا صاحب تاسو ګورئ چې خپل پلار د ولادت مې خدانه نه یو سره بدبخت لګي صاحب بکواس کوي اددن زیات بدبخت بای هغه په نبی اسلام باندې قربان ځان قربانو فلار قربانو اغی او ده لګیدل صاحبو کړه خو بد معلومه پلان کې غلط ته ونیږي غلط عدالت چا دا غی وکیل صفای مو کړ کړی کم وخت قران کریم خو دای صفای کوي نو ته به چا مو کړ کچته قران کریم خلاف دای په خلاف بکواس کوي او د مومنان ترغیب ورکړي چې مار لګوي په خپل ملګرو باندې اے ایمانوالو لا تلکم اموالکم قابل نکی تاسو استاسو مالونا استاسو نا اولاد استاسو نا ذکر اللہ دلال دا کتاب نا او چاچ دا کارو کن او دا کتان او دا تاوانیان او خرچو کئی دا آغا مالنا چی در کرے مانگا تاستا مخی دیر چرا بشی یو تن تا علامات دمار نوائی بده وربت مالو لا خرطانی ولی درستو نکا مگدارا نیٹی مقرر تا اللہ لکم رستو که کنا فاصدقا نو خیرات به وکم او شم به نه کانه نو اوس باندې کو بیا مر وخت به وای لکه منافقانو چې خدای له مولات راکې نو اوس له کو کنو ته مولات ته ولا یو خر الله نفسان ایر دې نو رسو کې الله نفس کله چې راشي نه ته ده او الله دې خبردار فهمای ته سوی کوي نو مقصد د صورتو ترغیب انفاق او جهاد او زجر کو هغه چا چې په ملګرو باندې مال نه لګی.